तेजस्विनमस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 32वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से परसों पृष्ठ संख्या 105 से लेके और 108 तक का, यानी 5, 4, 5 और 6 ये सूत्र, तो हित्वाभास कितने प्रकार के होते हैं जी? उमाचार्य जी, हित्वाभास 5 प्रकार के होते हैं जी। सव्यविचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत। ठीक है। अब सव्यभिचार, अनेकांतिका सव्यभिचार, ये इसका लक्षण किया गया। राजेश जी बताएंगे सूत्र का अर्थ। ओम आचार्य, अनेकांतिक सव्यभिचार, व्यभिचार कहते हैं एक पक्ष में होने न होने को, एक पक्ष में स्थिर न होने को व्यभिचार कहते हैं, और जो व्यभिचार के साथ में है वह सव्यभिचार होता है। अनेकांतिक एक अंत, अंत कहते हैं पक्ष को, एकांत एक पक्ष में जो होने वाला है एकांतिक, और जो एक पक्ष में नहीं होता है वह अनेकांतिक, एक से ज्यादा पक्ष में होगा, दो में या उसमें ज्यादा में, जो एक पक्ष में ना रहे यानी अनेक पक्ष में रहे जी, जो हेतु एक पक्ष में ना रहे जी। उसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो दो में से दोनों में रहे जी, ये अनेकांतिक हुआ, और ऐसा भी हो सकता है दोनों में ही ना रहे जी, उसका उदाहरण आज देखेंगे। ठीक है, तो इसका कोई उदाहरण देना है। शास्त्र में जो बात कही गई, इन्होंने भाष्य ने जो बताया उसका उदाहरण दीजिए, आप दीजिए। उसमें आपको पहले प्रतिज्ञा देनी होगी, प्रतिज्ञा भी आपको देनी होगी। क्या प्रतिज्ञा है? प्रतिज्ञा स्पर्शवान अस्पर्शवान नहीं, अस्पर्शवान शब्द नहीं, आप बताइए प्रतिज्ञा बोलिए। अपन अभी इसी वाला उदाहरण ले लेते हैं जो अपने भाष्य में दिया हुआ है, अन्य उदाहरण बाद में ले सकते हैं, यहाँ जो उदाहरण दिया गया है इतने को ही हमें लेना है। नित्य शब्द, नित्य शब्द, शब्द नित्य है, ये तो अस्पर्शत्वात्, अस्पर्शवत्वात्, स्पर्श वाला ना होने से। ठीक है, अब ये हेतु अनेकांतिक कैसे हैं, अनेक जगह पे कैसे ये जा रहे हैं, तो इसके लिए ये तो हेतु हो गया। अब इन्होंने उदाहरण पहले दीजिए इसका, इसकी साधर में से, आत्मा साधर में से, नित्य शब्द अस्पर्शत्वात् यथा आत्मा, आत्मा यथा आत्मा, जैसे कि आत्मा। अब इसमें व्याप्ति क्या छुपा रखी है इन्होंने? जो जो स्पर्श वाला नहीं होता है वो सब नित्य वाला होता है। शब्द को नित्य मान रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। आत्मा भी नित्य है, आत्मा में स्पर्श गुण है या नहीं है? नहीं है। यानी स्पर्श गुण नहीं है जी, स्पर्शवत्व आत्मा में भी है, ठीक है। तो ये इसके समान ही हुआ, ये साधर्म से माना जाएगा। यदि प्रतिज्ञा अनित्य शब्द होती तो ये वैधर्म से होता और आप व्यतिरेक से व्याप्ति बनाते, निषेध करते हुए बनाते। यहां क्या कहेंगे, स्पर्श वाला आत्मा नित्य देखा जाता है, जो जो स्पर्श वाला होता है वह नित्य होता है, या जो जो स्पर्श गुण वाला नहीं होता है वह नित्य होता है, ठीक है। ये व्याप्ति बनेगी इसके अंदर, और ये उदाहरण दिया, ये साधर्म से उदाहरण है। साधर्म और वैधर्म से दो तरह से उदाहरण हो सकते हैं, हेतु भी साधर्म वैधर्म से देखा जाता है। हेतु ये साधर्म से है या वैधर्म से है, इस अ को देख करके वैधर्म नहीं समझ लेना कि ये विपरीत कहा जा रहा है। जो हेतु जो साधन धर्म उदाहरण में भी मिलता हो तो ये हम साधर्म से दे रहे हैं, उदाहरण की दृष्टि से देखा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा समझिए कि नित्य शब्द है, इसमें साध्य धर्म कौन सा है जिसे हमें सिद्ध करना है? साध्य धर्म कौन सा है? नित्य, नित्यत्व। और जिसके द्वारा हम सिद्ध कर रहे हैं ऐसा धर्म या वो कौन सा है? साधन स्पर्श। और ये साधन धर्म है या साधक धर्म है, दोनों तरह से बोल सकते हैं। ये साधर्म्य से है या वैधर्म्य से है स्पर्शत्वात्, ये इससे नहीं देखेंगे, उदाहरण से देखेंगे, क्योंकि आत्मा भी स्पर्श गुण वाला नहीं है स्पर्शत्वात्, तो ये साधर्म से हुआ। अब हम यहां व्याप्ति देखेंगे, जो जो स्पर्श गुण वाला होता है वह नित्य देखा जाता है। ये जो हमने व्याप्ति दी ये उदाहरण में घटनी चाहिए, व्याप्ति क्या बनी? जो जो स्पर्श गुण वाला होता है वो वह नित्य होता है। अभी इस उस दिमाग में मत जाना कि ये सही है या गलत है, यानी सिद्धांत सही है या गलत है, उसमें मत जाना बिल्कुल भी। अभी केवल पंचावयव को समझने पे मन को रखना, ये किस तरह से पंचावयव प्रस्तुत कर रहा है वो केवल देखना है, और पंचावयव के तत्व आपस में कैसे मिले जुले हैं वो हम देख रहे हैं। जो जो स्पर्श गुण वाला होता है वह नित्य होता है, जैसे कि आत्मा। जब यथा आत्मा कहा है तो इसका मतलब है ये दोनों चीजें यहां मिलनी चाहिए, साधन धर्म और साध्य धर्म यहां पर मिलने चाहिए। उपनय करेंगे, शब्द भी आत्मा के जैसे ही है। जैसे आत्मा स्पर्श वाला है वैसे ही शब्द भी स्पर्श वाला है, इसको लेना है, ये ध्यान रखना। आपके कईयों के परीक्षा में पंचावयव में इसको लिया गया है, साध्य धर्म को क्या प्रस्तुत किया, जैसे आत्मा नित्य है वैसे ही शब्द भी नित्य है। उपनय के अंदर आप में से कईयों ने किया है, अपना अपना देखना, मैंने संकेत किया, इसको कभी भी नहीं लेना है यहां पर, वो तो हम निगमन में करेंगे। प्रतिज्ञा का फिर से कथन, शब्द नित्य है ये बात तो हम निगमन में कहेंगे, उपनय में क्या करना होता है? जैसे आत्मा, तो उपनय हम करें जैसे आत्मा स्पर्श वाली है वैसे ही शब्द भी है स्पर्श वाला। स्पर्शवत्व आत्मा में है ऐसा, यही स्पर्शत्व शब्द में भी है। तथा इति, अब यथा आत्मा हमने कहा, उपनय में हमने यहां तथा इति कर रहे हैं, क्योंकि ये साधर्म्य से है, ये उदाहरण साधर्म्य से है तो उपनय भी साधर्म्य से ही आएगा, ठीक है। अब ये साधर्म्य किस से क्या साधर्म्य बता रहे हैं, जैसे ये है वैसे ये है। अब आत्मा कैसी है, तो आत्मा तो स्पर्श वाली भी है और आत्मा नित्य भी है, दोनों ही है इसमें, तो वैसे ही शब्द है, तो वैसे ही शब्द है कैसा है, तो कोई नित्य भी कह सकता है कोई स्पर्श भी कह सकता है, इसमें भ्रांति ना हो। जो हेतु दिया गया था साधन धर्म उसी को यहां पर कहना है, जैसे कि आत्मा। जैसे कि आत्मा का मतलब जो जो स्पर्श वाला होता है वह नित्य होता है, ये आत्मा में घट रहा है, दोनों धर्मों को दिखाया, लेकिन साधन धर्म को पहले बोलते हैं, साध्य धर्म को बाद में बोलते हैं। व्याप्ति में जैसे हमने कहा जो जो स्पर्श वाला होता है वह नित्य होता है, उलट के नहीं बोलेंगे, जो साध्य है उसको पहले बोल दें और साधन को बाद में बोलें, जो जो नित्य होता है वह स्पर्श वाला होता है, ये नहीं बोलना है हमें। हेतु में जो धर्म कहा है उसको व्याप्ति में पहले बोलेंगे और साध्य धर्म को बाद में बोलेंगे। अब आत्मा में भी जब कहेंगे तो उसी ढंग से लगाएंगे कि जो जो आत्मा भी स्पर्श वाला है और नित्यत्व भी देखा जा रहा है यहां पर, वैसा ही शब्द है, वैसा ही मतलब स्पर्श वाला, जैसे आत्मा स्पर्श वाला है वैसे ही शब्द भी स्पर्श गुण वाला है, ये उपनय करते हैं। इस हेतु धर्म को, साधन धर्म को हम यहां पर भी लगाते हैं, क्योंकि अभी तक शब्द में स्पर्शत्व हमने प्रतिपादित नहीं किया है, हमने केवल इतना कहा है कि शब्द नित्य होता है, ये तो हेतु दिया है, जैसा ये है वैसा ही ये भी है, अब इसको हम यहां पर और पक्की तरह से ले आए। तस्मात, अब यहां निगमन करेंगे, इसलिए अब हेतु कथन पूर्वक प्रतिज्ञा का कथन निगमन में, इसलिए स्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है। हेतु पूर्वक, आप में से कुछ ने हेतु नहीं लिखा है, सूत्र तो लिख दिया, सूत्र तो चूंकि याद था, स्मरण था, रटा हुआ था, वो तो लिख दिया, लेकिन निगमन का वाक्य जो लिखा उसमें हेतु तो दिया ही नहीं, इसलिए शब्द नित्य है केवल इतना लिख दिया। ये आप हमेशा ध्यान रखना संचिकाओं में कि केवल आपने सूत्र लिख दिया है या भाष्य की पंक्ति लिख दी है, वाक्य हिंदी में भी लिख दिया है, उतने मात्र से मैं कई बार अंक नहीं देता हूं। मैं ये देखता हूं कि आपने बात को समझा है या नहीं समझा है, अगर मूल बात को नहीं समझा है तो भले ही आपने सूत्र लिखाओ, अगर संकेत से लग रहा है आपने समझा नहीं है तो अंक कम आएंगे। ये नहीं सोचना कि मैंने बहुत सूत्र लिखे तो मेरे को ज्यादा अंक मिलने चाहिए थे, कम क्यों मिले, विषय समझ में आया ही नहीं आया उसके आधार पर अधिक अंक आते हैं। तो ये पंचावयव हो गया, अब हमें यहां क्या दिखाना है, अनेकांतिकता दिखानी है, ठीक है। कैसे अनेकांतिक है ये, बुद्धि भी स्पर्श गुण वाली है लेकिन वो अनित्य। तो स्पर्शत्व जो हेतु दिया था ये तो बुद्धि में भी देखा जा रहा है, ज्ञान में भी देखा जा रहा है, व्याप्ति थी जो जो स्पर्श वाला होता है वह नित्य होता है, तो स्पर्श वाली बुद्धि ये तो अनित्य है, ज्ञान तो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जबकि उसमें स्पर्श गुण नहीं होता, ज्ञान को हम स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये व्याप्ति, ये जो हेतु था, व्याप्ति में हेतु का प्रयोग किया, ये हेतु व्यभिचार हो गया, नित्य वस्तुओं में भी मिल रहा है जैसे कि आत्मा में, यहां भी मिल रहा है, इसका खंडन थोड़ा ना कर सकते हैं, यहां स्पर्शत्व भी है और नित्यत्व भी है, इसका हम निषेध नहीं कर सकते। उदाहरण का कि आपने गलत उदाहरण दिया, उदाहरण तो इसने अपनी व्याप्ति के अनुसार ठीक दिया है, लेकिन ये हेतु नित्य आत्मा में भी घट रहा है और अनित्य बुद्धि में भी आ रहा है, दोनों जगह जा रहा है, ये एक पक्ष है, ये एक पक्ष है, यहां भी है और यहां भी है, तो ये हेतु अनेकांतिक हो गया, एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ जा रहा है, ये इसका व्यभिचार है, ऐसा हेतु सब व्यभिचार कहलाता है, ये अहेतु है, हेत्वाभास है। यहां ये तो कुछ शब्द ध्यान देने के हैं, एक तो होता है पक्ष, अपने यहां पर ये शब्द नहीं है लेकिन नवे न्याय में बहुत चलते हैं और समझने के लिए अच्छे हैं, एक है सपक्ष और एक है विपक्ष। प्रतिज्ञा में साध्य धर्म जिसमें रह रहा है, दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं पक्ष, जैसे कि ये शब्द है, ये पक्ष हो गया। अभी जो हम बात कर रहे थे अनेकांतिक में, उसमें तो ये भी एक पक्ष, ये भी एक पक्ष, पक्ष तो सारे ही हैं, ये पक्ष भी पक्ष है, सपक्ष भी पक्ष है और विपक्ष भी पक्ष तो है ही, लेकिन विशेष प्रकार के पक्ष हैं, हैं तो सब पक्ष ही, सामान्य रूप से तो ये सभी पक्ष माने जाएंगे, इसलिए ये यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, मतलब दोनों पक्षों में जा रहा है, इसलिए ये अनेकांतिक है, एक पक्ष में नहीं रह रहा इसलिए अनेकांतिक है। लेकिन अब हम उन शब्दों को अलग अलग प्रयोग करेंगे यहां पर। साध्य धर्म जिसमें दिखा रहे हैं हम, उसे कहते हैं पक्ष। और जो पक्ष के समान हो, जो पक्ष के जैसा हो, उसको सपक्ष कहते हैं। समान स, सपक्ष। अब इस पक्ष के जैसा कौन है, इन दोनों में से पक्ष के जैसा कौन सा है? जैसा मतलब कैसे देखेंगे? भाई ये शब्द जिस धर्म वाला है उस धर्म वाला ये है या ये है? शब्द में हमने नित्य धर्म देखा था, नित्य धर्म साध्य है, नित्य धर्म हम स्थापित करना चाहते हैं। ये नित्य धर्म आत्मा में है या बुद्धि में है? आत्मा में। आत्मा में है, ये इसकी समानता हो गई, इसलिए आत्मा को सपक्ष कहेंगे। आत्मा सपक्ष कहलाएगा। जैसे यहां हमने पक्ष देखा, ये धर्म है ये धर्मी है, अब ऐसे ही नित्य धर्म है और आत्मा धर्मी है, एक पक्ष ये भी है, और यहां बुद्धि ज्ञान एक पक्ष है और उसमें रहने वाला धर्म अनित्यत्व है। इस दृष्टि से तीनों पक्ष हैं, लेकिन अब भेद क्या कर रहे हैं? साध्य धर्म जिसमें है वो पक्ष, और इसके जैसा जो है वो जैसा क्या देखेंगे? इस धर्म को देखेंगे। नित्य धर्म जिस जिसमें है वो शब्द का सपक्ष कहलाएगा। तो एक आत्मा हुआ, और कोई चीज बताएं, और कोई सपक्ष में क्या आ सकता है? ईश्वर ले लिया, ईश्वर भी नित्य है, उसको ले लिया। जो जो नित्य चीजें हैं, स्पर्श वाले भी होने चाहिए, लेकिन नित्यत्व को मुख्य देखते हुए वो आकाश हो जाएगा, वो सपक्ष के अंदर जा सकते हैं। अब बुद्धि लेंगे, बुद्धि शब्द के जैसी नहीं है। क्या नहीं है उसके जैसा? शब्द नित्य है, इसके मत में कह रहे हैं शब्द नित्य है, ये सिद्ध नहीं कर रहे हैं अभी, ये सिद्धांत है कि शब्द नित्य है, ये नहीं कह रहे हैं, ध्यान देना। इस पंचावयव में ये प्रतिज्ञा है और ये इसका एक इसका सिद्धांत है, इसने अपनी बात को रखा है। इस दृष्टि से यहां पर कहा जा रहा है कि यहां शब्द में नित्यता दिखा रहा है ये, तो जो उदाहरण नित्यता नहीं रखता है ऐसा कोई दिखाई दे तो वो इसका विपक्ष कहलाएगा। ये धर्म साध्य धर्म जिसमें नहीं मिलता है वो, लेकिन हेतु धर्म तो इसमें मिल रहा है, हेतु धर्म तो उसमें मिलेगा लेकिन साध्य धर्म उसमें नहीं मिलेगा, इसको कहेंगे विपक्ष। ये वैधर्म से उदाहरण नहीं है। वैधर्म से अगर उदाहरण हो तो वो तो उसकी सिद्धि में जाएगा। उदाहरण साधर्म से या वैधर्म से जब हम देते हैं तो अपनी बात की सिद्धि में देते हैं, ठीक है। अब ये तो इसके खंडन में जाएगा। वैधर्म से उदाहरण इसका कैसे देंगे कि जो जो स्पर्श गुण वाला होता है वह अनित्य होता है, जैसे कि घट। अब ये घट जो उदाहरण देंगे ये वैधर्म से उदाहरण है, ये बुद्धि नहीं है, ये इसका उदाहरण ही नहीं बनेगा, तो खंडित कर रहा है इसको। साधर्म वैधर्म से जो उदाहरण होगा वो इसकी बात को पुष्ट करने वाला होना चाहिए, वो ऐसे ढंग से प्रस्तुत करेगा। तो ये अनेकांतिक हो गया, ठीक है। अब इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं अनेकांतिकत्व। तो ये हमने साधर्म से लिया था तो व्याप्ति हमने बनाई थी, अब इसको बदल दें, व्यतिरेक कर दें व्याप्ति का। इसमें भी आप लोगों को, कईयों को व्यतिरेक व्याप्ति क्या होती है ये स्पष्ट नहीं है। एक तो समव्याप्ति और विषम व्याप्ति, एक अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, इसमें घोलमेल भी हो रहा है कईयों का। व्यतिरेक व्याप्ति, पहले जो हमने व्याप्ति दी है सीधे सीधे, जिसमें हेतु और साध्य धर्म, साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों हैं, जब उसका प्रयोग किया जाता है ये तो कहलाती है अन्वय व्याप्ति, जो हमने यहां प्रस्तुत किया है वैसा का वैसा। और इसके विपरीत, इसका हेतु का निषेध करते हुए, साधन धर्म का निषेध करते हुए साध्य धर्म का भी जहां पर निषेध किया जाता है वो इसकी अपेक्षा से व्यतिरेक व्याप्ति होगी, उलट करके कहा जाएगा। उलटना देखो दो तरह से होता है, एक तो साध्य धर्म और साधन धर्म। यदि इसको आगे ले आए और इसको पीछे ले आए, एक तो पलटना ये होता है। जैसे धुएं वाला उदाहरण लें, जहां जहां धुआं होता है ये साधन हो गया, वहां वहां अग्नि होती है, साध्य हो गया। अब इसको कोई उलट दे, जहां जहां अग्नि होती है, अग्नि साध्य था उसको साधन बना दिया, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये जो पलटा है वो साधन को साध्य, साध्य को साधन बनाया है। इस तरह से पलटना कब देखते हैं, है जी, जब सम और विषम व्याप्ति हम देखते हैं। सम और विषम व्याप्ति देखते हैं, सम व्याप्ति मतलब दो तरफा व्याप्ति, जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, उत्पत्ति और नाश, जिस जिस में उत्पत्ति होती है उस उसका नाश होता है। अब उल्टा भी कर सकते हैं, जिस जिसका नाश होता है उस उसकी उत्पत्ति होती है। पलटा है, इसमें भी पलटा है हमने, लेकिन पलटते हुए दोनों दोनों तरह से ठीक है वो, तो इसको हम कहते हैं समव्याप्ति। पलट दिया और पलटने के बाद भी दोनों तथ्य, दोनों व्याप्तियां सत्य हैं, तब हम उसको कहते हैं समव्याप्ति। यूं कहें दो तरफा व्याप्ति, दोनों तरफ से ठीक है। लेकिन ऐसी व्याप्ति जो एक तरफ ही हो, पलटने पर वो गलत सिद्ध हो रही हो, उसको कहते हैं विषम व्याप्ति। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर पलट दिया, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, अब ये बात गलत है। पलटा हमने यहां भी था, जो जो उत्पत्ति वाला है वह नाशवान होता है, जो जो नाशवान होता है वो उसकी उत्पत्ति भी हुई होती है। पलटा यहां पर भी था हमने, लेकिन दोनों ठीक थे, दोनों वचन ठीक थे। लेकिन धुएं और अग्नि के संदर्भ में पलटने पर एक ठीक है और एक ठीक नहीं है। तो जहां यूं पलटने पे, साधन को साध्य, साध्य को साधन पलटने पे दोनों ठीक होते हैं, उसको कहते हैं समव्याप्ति। व्याप्ति दोनों तरफ से बन रही है, और विषम व्याप्ति जब एक तरफ से ही बन रही हो, दूसरी तरफ से नहीं बन रही हो, ये एक अलग चीज है। और अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति ये अलग है। अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति में क्या होता है, साध्य और साधन तो रहते हैं, साध्य और साधन, साध्य भी एक धर्म है और साधन भी एक धर्म है, जो भी हमने कहा है। यहां इसको पलटते हुए साध्य साधन में जब हम व्याप्ति बनाते हैं, पहले साधन का प्रयोग करते हैं फिर साध्य का प्रयोग करते हैं। जो जो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये कथन। अब इसको निषेध करेंगे, जहां जहां धुआं होता है की जगह कहेंगे जहां जहां धुआं नहीं होता है। हेतु में जो धर्म पढ़ा हमने, जो हेतु दिया, जो भी है उसको पलट देना, निषेध पूर्वक पलट देना। जहां धुआं नहीं, जहां धुआं नहीं वहां अग्नि नहीं, ये सही है या गलत है ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन इस तरह से कथन हुआ। जहां जहां धुआं नहीं होता है वहां वहां अग्नि भी नहीं होती है। पहले कहा था जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये निषेध कर दिया हमने, ठीक है। ये वाला अगर विपरीत करते हैं हम साध्य साधन को, तो क्या होता, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं नहीं है, देखो इन दोनों में अंतर की दृष्टि से मैं साथ साथ ले रहा हूं। यहां पर हमारा साधन धर्म था धुआं, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब इसको हमने व्यतिरेक अगर किया तो ये पहला वाला बनेगा, जहां धुआं नहीं होता वहां अग्नि नहीं होती, ठीक है। इसमें हमने साधन धर्म जो था उसमें निषेध ले आए हैं, लेकिन रहा वो साधन में ही है। साध्य धर्म में भी निषेध ले आए हैं, लेकिन यहां रहा वो ही है। जबकि इधर जो हम करते हैं साध्य को साधन और साध्य को साधन करते हैं, वो अलग हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें यूं नहीं आएगा जहां जहां धुआं नहीं होता है वहां वहां अग्नि नहीं होती, ये नहीं बोलेंगे। वहां ये बोलेंगे जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं नहीं होता है। इस तरफ तीर की तरफ देखिए, व्यतिरेक व्याप्ति करते समय हम क्या कर रहे हैं, जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि नहीं है। पहले कहा था जहां धुआं है वहां अग्नि है, जहां धुआं है वहां अग्नि है। तीर के निशान की दृष्टि से देखिए, जहां धुआं है वहां अग्नि है। जब ना कर दिया, जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि नहीं है, ये व्यतिरेक हो गया। लेकिन जो पक्ष और ये साधन साध्य हम बदलते हैं, साधन साध्य जो बदलते हैं, अगर वो करना हो हमारे को तो अब क्या बोलेंगे, साध्य था हमारा अग्नि, इसको साधन बना दिया। जहां अग्नि, जहां जहां अग्नि है, ये भी दो तरह से हो सकता है, इसको यूं करिए, जहां जहां अग्नि है इस यहां देख लीजिए, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, यूं जाएगा। अब ये पहले था जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, और यहां जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, यूं चला गया। लेकिन व्यतिरेक करते समय हम ये नहीं कर रहे हैं जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, हम यूं कह रहे हैं जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि नहीं है। तो ये व्यतिरेक व्याप्ति, अब यहां क्या है, वहां हम जो न देखते हैं इसकी दृष्टि से यहां थोड़ा दिक्कत क्या लगेगी, यहां अ पहले से लिखा हुआ है। जो जो शब्द, जो जो जिस जिसमें स्पर्शत्व होता है वह नित्य होता है। ये जब हमने कहा अब इसकी व्यतिरेक व्याप्ति बनाएंगे तो यूं कहेंगे जिस जिसमें स्पर्शत्व नहीं होता है वह नित्य नहीं होता है। यहां जो भी कहा गया है उसका निषेध कर देंगे। अब इसको हम यूं भी कह सकते हैं, जब यूं कहा हमने कि जो जो स्पर्श वाला नहीं होता है, तो अ एक यहां है और नहीं भी कर रहे हैं, तो इसकी जगह कह सकते हैं जो स्पर्श वाला है वह, और यहां कहा था हमने नित्य नहीं है, तो कहते हैं वह अनित्य है, ऐसा। तो अन्वय व्यतिरेक और ये अनेकांतिक का हो गया। ठीक है, मैं ही बताता हूं, आज आप लोगों को पूछने का अवसर नहीं देते। एक कल निर्मल जी ने भी पूछा था, ये उसको समझ सकते हैं इस प्रसंग में, इतना त्याज्य भी नहीं है वो। अनेकांतिक सव्यभिचार जो हित्वाभास है, उसको तीन तरह से देखा जाता है, तीन तरह से हो सकता है वो। एक तो ये जो हमने देखा है, जो भाष्यकार ने उदाहरण दिया ये है, इसको ये कहते हैं साधारण, तीन भेद किए साधारण। जो हमने यहां पर समझा है, जो भाष्यकार ने दिया, ये अनेकांतिक हित्वाभास का या सव्यभिचार हित्वाभास का एक भाग है। ठीक है, कि इसमें हेतु, इसका लक्षण क्या है, साधारण कौन सा होगा, जिसमें हेतु सपक्ष में तो हो लेकिन विपक्ष में ना हो, हेतु नहीं, साध्य धर्म जो है ये एक जगह तो मिल रहा हो लेकिन दूसरी जगह नहीं मिल रहा हो। आत्मा स्पर्श वाला है, ये हेतु यहां भी घट रहा है और यहां भी घट रहा है। हेतु सपक्ष में भी है विपक्ष में भी है, ये तो ठीक बात है, लेकिन जो साध्य धर्म है वो सपक्ष में तो है, आत्मा नित्य है, लेकिन विपक्ष में नहीं है, इसलिए अनेकांतिक बन रहा है। तो जब इस तरह से होता है इसको तो ये साधारण जो हमने सामान्य पढ़ा है इसको साधारण कहते हैं। ये और दूसरा कहते हैं असाधारण। इसके लिए उदाहरण है उससे आप समझेंगे। शब्द नित्य है, ये प्रतिज्ञा वही है लेकिन उसने हेतु दिया शब्दत्वात्। पहले वाले में इस हेतु की दृष्टि से देखिए, हेतु सपक्ष में भी मिलेगा विपक्ष में भी मिलेगा। पहला जो साधारण हित्वाभास है, सव्यभिचार हित्वाभास के तीन भेद जो साधारण है उसमें हेतु सपक्ष में भी मिलेगा और विपक्ष में भी मिलेगा। स्पर्शत्व आत्मा में भी है और ज्ञान में भी है, ठीक हो गया। ये असाधारण में ऐसा हेतु दे दिया गया जो जिसका ना तो कोई सपक्ष होगा ना विपक्ष होगा, ना तो सपक्ष में मिलेगा ना विपक्ष में मिलेगा। ये हेतु जब ना तो सपक्ष में मिले न विपक्ष में मिले उसको कहते हैं असाधारण। ऐसा हेतु जो सपक्ष और विपक्ष दोनों में मिले वो तो हो गया साधारण, और ऐसा जो कि सपक्ष में ना मिले और विपक्ष में भी ना मिले ऐसा हेतु असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास के अंतर्गत लेते हैं। कैसे इसको समझिए, हम पक्ष और सपक्ष को कैसे देख रहे थे कि शब्द नित्य है तो इसका समान पक्ष वाला कौन बनेगा, ऐसी वस्तु जो कि नित्य हो, ठीक है। तो ये सपक्ष है, आत्मा सपक्ष है इसका, और विपक्ष में ऐसा उदाहरण आया जो कि नित्य नहीं है, बुद्धि अनित्य है। अब इस हेतु को देखें, बाकी सब यूं का यूं रखना, केवल हेतु उसने बदल दिया है। इसकी जगह पे ये हेतु यदि दिया होता तो ये हेतु क्यों दोषप्रद है। ये शब्दत्व न तो आत्मा में है न बुद्धि में ज्ञान में है। नित्यत्व आत्मा में है इसलिए आत्मा शब्द का सपक्ष है, नित्यत्व बुद्धि में नहीं है इसलिए ये बुद्धि ज्ञान शब्द का विपक्ष है। लेकिन ये जो हेतु दिया है ये हेतु न तो इसमें है न इसमें है। अब अगर अनित्य शब्द शब्दत्वात् ये प्रतिज्ञा और हेतु प्रस्तुत किया तो व्याप्ति क्या बनाएगा, ये आप में से बोलिए कोई, आप बोलिए। व्याप्ति साधन धर्म को बोलते हुए साध्य धर्म को बोलना है, बोलिए। जो जो शब्द वाला है वह नित्य है, जिस जिस में शब्दत्व है वह नित्य है। यही तो ध्यान दीजिए कैसे व्याप्ति बनाते हैं। शब्द नित्य है, नित्य है शब्द है, क्यों, उसमें शब्दत्व होने से। ये किसी ने हेतु दे दिया, जैसे हमने कहा था कि पर यहां अग्नि है धुआं होने से, तो जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। साधन धर्म को बोलते हुए साध्य धर्म का कथन करते हैं, तो ऐसे ही जिस जिस में शब्दत्व है वह नित्य है, ये इसकी व्याप्ति बनेगी। अब ये व्याप्ति कहां पर घटती है, आत्मा में घटती है क्या, नहीं। क्यों नहीं घटती आत्मा में, क्योंकि आत्मा में शब्दत्व नहीं है। नित्यत्व तो है, साध्य धर्म तो है, लेकिन साधन धर्म नहीं है, तो अब ये उदाहरण नहीं बन सकता। हेतु तो दे दिया इसने, लेकिन इसकी सिद्धि के लिए कोई उदाहरण तो लाए जिसमें शब्दत्व भी हो और नित्यत्व भी हो, कोई उदाहरण तो चाहिए ना। केवल हेतु से बात सिद्ध नहीं होगी, उदाहरण अवश्य देना होगा। तो ये जो सपक्ष वाला उदाहरण है, आत्मा या ईश्वर कोई भी नित्य चीज ले आइए, उसमें शब्दत्व तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तो शब्दत्व केवल शब्द में ही मिलता है और किसी में है ही नहीं। तो किस दृष्टांत में वो अपने इस हेतु को दिखाते हुए साध्य को सिद्ध करेगा, कर ही नहीं सकता। ऐसा हेतु दे दिया गया है यहां पर जिसका सपक्ष में कोई उदाहरण मिल नहीं सकता, एक बात, और विपक्ष में भी कोई उदाहरण नहीं मिल सकता इसका। क्योंकि जितनी अनित्य चीजें हैं वो विपक्ष कहलाएंगी शब्द की अपेक्षा। शब्द को ये नित्य मान के चल रहा है, उस दृष्टि से देखिए कि जो जो भी अनित्य चीजें हैं वो शब्द के सपक्ष विपक्ष कहलाएंगी, और उनमें भी किसी में शब्दत्व नहीं होगा क्योंकि शब्दत्व केवल शब्द में ही मिलता है और किसी में है ही नहीं, ऐसा हेतु यहां पर प्रस्तुत कर दिया गया। तो जो हेतु ना तो सपक्ष में मिले ना विपक्ष में मिले, ऐसा हेतु असाधारण है, विशिष्ट हो गया, ये कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो इसको उदाहरण ही नहीं मिल पाएगा। तो इसको असाधारण हेत्वाभास, इसको असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। हम इसको साधारण मान के भी चल सकते हैं, ये भेद अगर न भी करें तो हम कहेंगे कि भाई आपका पंचावय भी अभी नहीं हुआ, आप उदाहरण तो लाओ अपना पहले, हम इसके हेतु में कोई दोष ना दिखाएं। यहां जो इन लोग प्रस्तुत करते हैं वो हेतु में दोष दिखाते हैं कि शब्दत्व हेतु ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये असाधारण अनेकांतिक या सव्यभिचार हेत्वाभास है, इसको हेत्वाभास मानते हुए इसका खंडन करते हैं वो, एक तरीका। यहां भाष्यकार ने यह प्रस्तुत नहीं किया है लेकिन इसके बिना भी हम इसको खंडित कर सकते हैं। पहली बात यही कि आपने प्रतिज्ञा दी, हेतु दिया, उदाहरण तो लाओ आप, उदाहरण ही नहीं ला पाएगा, बस इतने से ही उसका पक्ष खंडित हो गया। हमें ये हेतु असाधारण है ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां तो कहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उसने उदाहरण दे दिया है, यथा आत्मा। अभी इस तरह से देखो, जो हेतु न तो सपक्ष में मिले न विपक्ष में मिले, ऐसे हेतु को ये असाधारण कहते हैं और ये हेत्वाभास के रूप में इन्होंने गिना है। हो गया। अब तीसरा, तीसरा है अनुपसंहारी। ये हेत्वाभास का ही रूप बताया। ऐसा, ऐसी प्रतिज्ञा या ऐसा हेतु दे दिया जाना, ऐसी प्रस्तुति कर देना कि कुछ उदाहरण देने को मिले ही नहीं, उदाहरण देने के लिए कोई चीज बचे ही नहीं। नहीं, वो जिसका कोई उदाहरण ना हो वो तो यहां पर भी है, यहां भी उदाहरण नहीं मिल रहा है। अभी पहले उसको स्थिति को देखते हैं, ये उदाहरण देते हैं, इसके पंचावयव देते हैं। सर्वम नित्यम, सब कुछ नित्य है। प्रतिज्ञा क्या का कही? सर्वम नित्यम, सब कुछ नित्य है। दे सकता है कोई ऐसा? ये प्रतिज्ञा हेतु प्रमेयत्वात्, प्रमेय होने से, प्रमेय किसे कहते हैं? जिसको हम जानते हैं, तो जाना जाने से एक हेतु हो गया ना। अब व्याप्ति बनाई है इसके अंदर, बन सकती है ना व्याप्ति? जिस जिस में प्रमेयत्व होता है वह नित्य होता है। जिस जिसमें, बात तो गलत है क्योंकि जिसमें प्रमेयत्व है वो अनित्य भी होती हैं चीजें, लेकिन वो अगर उसकी व्याप्ति को हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें, ये अभ्युपगम से हुआ, सिद्ध नहीं होगी कभी भी, लेकिन मान लें जिस जिसमें प्रमेयत्व होता है वह नित्य होता है। उदाहरण जैसे, जैसे आत्मा, आत्मा में प्रमेयत्व है, आत्मा को जानते हैं और वह नित्य है, तो ऐसा वो देना चाहेगा। लेकिन ये जो सर्वम है, यहां जिसको हमने ले लिया है उसको उदाहरण में कभी भी नहीं ले सकते क्योंकि ये तो साध्य है, ये आत्मा भी तो सर्वम में आ गया है। आत्मा प्रमेय है इसलिए वो नित्य है, सर्वम में तो आत्मा भी है, परमात्मा भी है, लकड़ी भी है, कुर्सी भी है, सब चीजें आ रही हैं, कोई चीज बची है क्या? इसका सपक्ष क्या बनेगा? अब मैं कहूं कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से, जैसे ये ताली का शब्द, जैसे ताली देखो ये उत्पन्न हुई और समाप्त हो गई, ये मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, इसको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। शब्द अनित्य है मतलब सारे शब्द अनित्य हैं, क्यों? उत्पत्ति वाला होने से, जैसे ये देखो ये उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, कुछ दिखने में तो लगेगा हम उदाहरण दे रहे हैं लेकिन ऐसा उदाहरण कभी नहीं आ सकता क्योंकि ये भी तो एक शब्द है, ये तो प्रतिज्ञा में ही आ गया कि शब्द अनित्य होता है, तो प्रतिज्ञा में जिसको हमने लिया है उसको दृष्टांत में कभी नहीं ले सकते क्योंकि ये तो साध्य है हमारा। जैसे अन्य शब्दों का अनित्यत्व साध्य है अभी, ऐसे ये भी तो शब्द है, ये भी तो साध्य है, तो जो साध्य है उसको दृष्टांत में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? दृष्टांत हमेशा सिद्ध होता है, दृष्टांत हमेशा सिद्ध होता है। जो चीज प्रतिज्ञा में कही गई है जो कि साध्य है, शब्द का अनित्यत्व भी साध्य कोटि में है और उसी को दृष्टांत में ले रहे हैं, मतलब हम सिद्ध के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जो चीज अभी विचारणीय है उसी को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करेंगे, ये संगत नहीं है क्योंकि ये तो साध्य है, यह भी सिद्ध नहीं है, असिद्ध है, अभी तक असिद्ध है इस पंचावयव बातचीत में। इसलिए ऐसा कोई दृष्टांत हम ले नहीं सकते जो कि प्रतिज्ञा में आ चुका है। प्रतिज्ञा का जो धर्मी है, शब्द का अनित्यत्व सिद्ध करना है तो शब्द धर्मी हुआ और ये जो शब्द हुआ ताली का, ये भी धर्मी है, ये भी साध्य है अभी। तो ऐसा ही यहां पर देखिए, इसने कहा सर्वम नित्यम, सब कुछ नित्य है हेतु प्रमेयत्वात्, प्रमेय होने से। अभी सर्वम में तो सब चीजें आ गई, अब इस वाली चीज को यहां नहीं ले सकते। आत्मा सर्वम में नहीं आता है क्या? तो ये भी तो साध्य कोटि में है अभी, सारी चीजें नित्य हैं तो आत्मा भी नित्य है या नहीं है ये भी साध्य कोटि में है अभी। सारी चीजें आ गई, आत्मा परमात्मा जड़ जगत सारी चीजें आ गई, तो अब इसका उदाहरण ही नहीं बनेगा। जिसमें जहां ये हेतु, इस जिस पंचावयव का कोई उदाहरण ही, यानी सपक्ष और विपक्ष ही ना बने, जिस पंचावयव का सपक्ष या विपक्ष ही ना बने उसको ये अनुपसंहारी बोलते हैं। असाधारण में क्या था? जिसका सपक्ष और विपक्ष तो हो लेकिन सपक्ष और विपक्ष में हेतु ना मिल रहा हो। सपक्ष विपक्ष कैसे बन सकता है इसका? क्योंकि यहां प्रतिज्ञा इतनी थी नित्य शब्द, केवल शब्द का था। इसके समान नित्य धर्म वाले अन्य भी हैं, कौन? जो कि शब्द नहीं है। नित्यत्व तो समान है लेकिन ये शब्द नहीं है आत्मा, इसलिए ये सपक्ष बन सकता है। लेकिन यहां तो आत्मा है, ये सर्वम है, आत्मा की नित्यता सिद्ध करनी है और ये सर्वम में आ गया इसलिए यहां नहीं आ सकता। तो जिस पंचावयव में ऐसी प्रतिज्ञा हेतु प्रस्तुत कर दिए गए हो, खासतौर से ये प्रतिज्ञा का दोष है, जिसका कि सपक्ष और विपक्ष बनता ही नहीं है, सपक्ष और विपक्ष बनता ही नहीं है, उसको ये अनुपसंहारी हेत्वाभास कहते हैं। अनुपसंहारी सव्यभिचारी हेत्वाभास कहते हैं। ये प्रमेयत्वात, ये हेतु गलत बोल रहे हैं, ये दृष्टि है, देखो हेतु को गलत बोल रहे हैं। लेकिन हम इसको किस रूप में बोलेंगे? यहां तो इन्होंने ये भेद नहीं किए हैं, हम इसी पंचावयव को कैसे खंडित करेंगे? तो भाई आपने कहा था सर्वम नित्यम प्रमेयत्वात, मान लिया आपका हेतु है, हम हेतु को खंडित नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आप उदाहरण दीजिए अपना। वो उदाहरण आत्मा दिया, बोले आत्मा तो सर्वम में ही आ गया, जो अभी साध्य में है उसको आप सिद्ध स्थिति में प्रस्तुत नहीं कर सकते, इतने मात्र से खंडित हो जाएगा। प्रमेयत्व को खंडित करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसका सव्यभिचार हम कहीं देख ही नहीं रहे हैं। ये हेतु कौन सा है? सव्यभिचारी, जो कि एक जगह नहीं टिकता, दोनों जगह और जगह जा सकता है, अनेक जगह जा रहा है। अब ये कहां जा रहा है प्रमेयत्व, और कहां जा रहा है? कहीं जा ही नहीं रहा है, ये न तो पक्ष है न विपक्ष है, कहीं जा ही नहीं रहा है, इसलिए इसको उस रूप में न देख करके हम केवल उदाहरण ही आपका ठीक है, आपने प्रस्तुति नहीं किया, खंडित है आपका, पक्ष ही स्थापित नहीं है अभी। तो ये लोग जो करते हैं उत्तर, अनेकांतिक के दो अर्थ हो गए। अनेकांत एकांत का मतलब है एक पक्ष में रहना, और अनेकांत का मतलब है एक पक्ष में ना रहना। अनेकांत का मतलब है एक पक्ष में ना रहना। तो मान लीजिए एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, ये मैं दो तरह से बोल रहा हूं, कोई हेतु यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, तो ये अनेकांतिक हुआ ना, क्योंकि ये एक में नहीं है। एकांतिक का क्या उदाहरण बनेगा कि कोई नहीं, इसी में या एक चित्र बना करके बता रहा हूं, वो वहां आपके ध्यान में आए, यहां तो हो यहां नहीं हो, ऐसा हेतु जो एक पक्ष में हो दूसरे में नहीं हो, ये तो एकांतिक हो गया। और जो अनेकांतिक है वो कैसा, जो एक में ना हो कि दोनों में है, ये भी अनेकांतिक है, और जो यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है, ये भी तो एकांतिक नहीं है। एक अंत में कहां है ये, दोनों में ही नहीं है, मतलब ये भी ठीक है कि ये दोनों में नहीं है, लेकिन ये है एक एकांत, एक में रहना, यहां एक में कहां है, नहीं है ना एक में, वैसे तो दोनों में नहीं है लेकिन एक में नहीं है, ये जो कथन आ रहा है ये यहां भी घट रहा है ना, इसको भी ये अनेकांतिक मान के चल रहे हैं। ये जो अनेकांतिक का सभी विचार है, हम केवल इसको देखते हैं भाष्यकार की शैली से, ये अनेकांतिक का मतलब ये भी लेते हैं, ये भी अनेकांतिक है, ये भी अनेकांतिक है, दोनों अनेकांतिक है, क्योंकि इसमें भी एक पक्ष में नहीं है और इसमें भी एक पक्ष में नहीं है, तो ये जो दूसरे दो हैं असाधारण अनुपसंहारी वो इस तरह के हैं कि हेतु ना तो इधर मिल रहा है ना इधर मिल रहा है, इसलिए अनेकांतिक है। और अनुपसंहारी में पक्ष और विपक्ष ही नहीं, सपक्ष और विपक्ष ही नहीं है, तो हेतु के होने ना होने की तो बात ही नहीं है, इस दृष्टि से वो भी अनेकांतिक है, ये ऐसा मान करके व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो बहुत अधिक आपको उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना इसके भी उसका खंडन कर सकते हैं, लेकिन ये तीन शब्द तो ध्यान में रख लेने चाहिए कि पक्ष क्या है, सपक्ष क्या है और विपक्ष क्या है, ये समझ में होनी चाहिए। बातचीत में इन शब्दों के माध्यम से हम अच्छी तरह से बात को रख सकते हैं। तो पक्ष कौन होगा, प्रतिज्ञा में जो कहा गया है उसके जैसा, जिसमें ये नित्यत्व धर्म है वो सारी चीजें आत्मा की सपक्ष कहलाएंगी, उसमें ये भी मिलेगा, अस्पर्शत्वात ये हेतु मिलेगा, नित्यत्व भी मिलेगा, ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो सपक्ष कहलाएंगे। और विपक्ष वो कहलाएंगे जिसमें साध्य धर्म नहीं है, हेतु तो मिल रहा है, हेतु तो मिल रहा है लेकिन साधन धर्म तो है साध्य धर्म नहीं, ये विपक्ष क्या कहलाएगा, क्योंकि इससे इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। सपक्ष पक्ष को सिद्ध करता है और विपक्ष पक्ष को खंडित कर देता है, तो पक्ष सपक्ष और विपक्ष। ठीक है निर्मल जी, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतने से ही आपको हमारा काम चल जाएगा। और वास्तव में उसको जब उदाहरण नहीं बन रहा है, हम हेतु में कहां दोष दिखा रहे हैं उसको, हेतु तो ठीक है अपनी जगह। हाँ, ये कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो। एक की जगह दो या तीन हेतु दे देते हैं जी। हाँ? दो की जगह अगर तीन हेतु या चार हेतु भी हम दे दिया जाता है तो उसको हम कैसे यहाँ पे समझेंगे? यहाँ पर नहीं समझना है उसको, ये निग्रह स्थान में आया है, जो अभी पीछे आया था न्यून और अधिक नाम के दो निग्रह स्थान जी। पंचावयव में किसी अवयव को कम करना आप कह रहे हैं अधिक वाला, तो ये अधिक निग्रह स्थान में आएगा। एक की जगह पे दो हेतु दे दिए, एक उदाहरण की जगह दो उदाहरण दे दिए, ये निग्रह स्थान में जाएगा। दो हेतु दे दिए, ये अधिक नाम के निग्रह स्थान में जाएगा, इसको हेत्वाभास नहीं कहेंगे जी। हो सकता है दोनों हेतु ठीक हो सकता है दोनों हेतु ठीक हो जी, अब उनको हेत्वाभास नहीं कह सकते, अहेतु नहीं कह सकते, दोनों तरह से वो बात अपनी सिद्ध कर पा रहा है, हेतु बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसको हेत्वाभास तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसने तकनीकी दृष्टि से एक की जगह दो दे दिया, नियम था एक का उसने दो दे दिए, फाउल हो गया। और आचार्य जी, जैसे दोनों पक्ष में नहीं हुआ तो अनेकांतिक हो गया, तो अगर तीन या चार पक्ष हो जाते हैं तो वो भी अनेकांतिक होगा एकांत? ठीक है, चार पक्ष आपने ले लिए, वैसे होंगे नहीं, दो ही होते हैं, अगर चार हो भी गए, आप मैं अभ्युगम से बोल रहा हूँ अभी जी, होता नहीं है, कह नहीं रहा हूं, लेकिन चलो आपकी बात मान ली तो भी आपकी संतुष्टि के लिए कि उसमें भी अगर तीन में नहीं है वो भी अनेकांतिक है, क्योंकि एक में नहीं है जी। एक में होता तो एकांतिक होता, जो तीनों में नहीं है वो भी अनेकांतिक है, जो दोनों में नहीं है वो भी अनेकांतिक है, और जो दोनों में है वो भी अनेकांतिक है जी। ठीक है जी। ये जो अभी विषय रखा गया इसी में से पूछना होता है, पूछिए। आचार्य जी, ये ऊपर जो उदाहरण दिया हुआ है सर्वम नित्यम प्रमेयत्वात्, ये तो साध्य सम में आ जाता है, तो फिर ये सब विचार का भेद कैसे बताए, क्योंकि ये स्पष्ट मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसको साध्य सम में कहेंगे जी। साध्य सम कैसे कहेंगे, क्योंकि जो अभी नहीं, साध्य सम में क्या होता है, हेतु ही अभी सिद्ध नहीं है, हेतु ही सिद्ध नहीं है। क्या सबका प्रमेय तो सिद्ध नहीं है, है? जिसको हम सर्व कह रहे हैं ये भी है ये भी है, ये सब जाना जा रहा है। आप कोई ऐसी चीज बताओ कि जो सर्व है उसमें प्रमेयत्व ना हो। आप जो भी चीज बोलोगे तो जान करके ही बोलोगे, मैं तत्काल कह दूंगा प्रमेयत्व है तभी तो आपने जाना है उसको, उस तरह से नहीं लीजिए इसको। इसको आप ये हेतु में दोष आप सीधे सीधे नहीं दिखा सकते, इसको हमें यही कहना होगा कि आप कोई उदाहरण दे ही नहीं सकते इसके लिए, क्योंकि जो भी उदाहरण देंगे वो आपकी प्रतिज्ञा में आ चुका है। सर्वम शब्द में कुछ छूटा ही नहीं है और वो अभी साध्य है, यानी आपकी दृष्टि में प्रत्येक वस्तु अभी साध्य है, साध्य पक्ष में चला गया तो उदाहरण तो सिद्ध का दिया जाएगा, सिद्ध आपके पास कोई है ही नहीं बताने को, कोई उदाहरण ही नहीं है बताने को। जब सबको आपने यही समेट लिया तो बचा क्या है, इससे अतिरिक्त कुछ होना चाहिए जो पहले से सिद्ध हो। अगर कोई यूं कहता कि आत्मा नित्य है, अब ईश्वर का उदाहरण दे सकते थे, लेकिन सर्वम में कर दिया तो नहीं दे सकते। तो ये जो नीचे है परमेयत्वात, ये भी तो सर्वम में आ गया ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो उसका धर्म है ना, ये तो सर्वम तो धर्मी हो गया। अच्छा, सर्वम धर्मी हुआ और नित्यत्व धर्म हुआ। ठीक है, प्रतिज्ञा में धर्म धर्मी देखना है हमारे को, ये धर्म है और प्रमेयत्व भी धर्म है। किसमें है, ये भी सर्वम में रहता है, लेकिन इन दो धर्मों में क्या भिन्नता है, ये धर्म नाम लीजिए कोई, कौन सा धर्म है ये, साध्य धर्म है, और ये कौन सा धर्म है, साधन साधन धर्म है। इन दोनों का धर्मी कौन है, सर्वम। सर्वम तो सर्वम में रहेगा ना। यहां देखिए, नित्य है शब्द है, जो ऐसा मान रहा है तो नित्य क्या है, धर्म शब्द है धर्मी, ये धर्म किस में रह रहा है, धर्मी में रह रहा है। हेतु अस्पर्शत्वात्, ये कहां पर रहता है, ये भी धर्म है, ये किस में रह रहा है, शब्द में रहता है, और जगह भी रहता है लेकिन यहां भी रह रहा है। तो ये दो धर्म धर्मी में रहते हैं तभी यहां प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर ये हेतु यहां पर मिल रहा है, धर्मी में मिल रहा है, तो दिया जा सकता है, उसको आप आपत्ति नहीं खड़ी कर सकते। प्रमेयत्व सर्व में है या नहीं, प्रमेयत्व या जेयत्व आप कह लीजिए, जो जानने योग्य है, ये है ना सबके अंदर, इसको आप गलत नहीं कह सकते कि ये तो इसी में आ गया इसलिए हेतु नहीं दे सकते। यहां अस्पर्शत्व शब्द में आ गया तो यहां हेतु क्यों नहीं दे सकते, दे सकते हैं, ये धर्म है। धर्मी की दृष्टि से सारे धर्मी सर्व में आ गए, अब उसको उदाहरण में नहीं दे सकते, क्योंकि उदाहरण में हम किसी धर्मी को बोलते हैं, जैसे कि आत्मा, ये आत्मा धर्मी है, शब्द अनित्य है, जैसे कि घट, अब घट एक धर्मी है, धर्मी हम अलग देना होता है, धर्मी हमें अलग देना होता है। यहां सर्व में जितने धर्मी आ गए, कोई छूटा तो है ही नहीं, तो यहां कैसे दे पाएंगे, हो गई बात। हाँ। दूसरा प्रश्न एक इसी में। हाँ, बोलो। शब्दत्वात ये प्रकरण सम जैसा, वैसा ही सेम ऐसा लग रहा है कि ये उससे भिन्न नहीं है, कैसे भिन्न है, कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन अगर ये दे भी दे, ये तो उन लोगों ने ऐसे प्रस्तुत किया है ना, तो ये असाधारण है कि इसका कोई उदाहरण नहीं मिल पाएगा। ये तो हटा दीजिए, अपने को ये देगी नहीं, ये शब्दत्वात जो बताया ये प्रकरण प्रकरण सम जैसा ही है ना, ये भी प्रकरण सम नहीं है, कि शब्दत्व के कारण से तो संशय पैदा हुआ नहीं था हमारे को। प्रकरण सम का मतलब है जिससे प्रकरण की चिंता हुई थी, संशय उत्पन्न हुआ था, शब्द के शब्दत्व होने से उसके नित्य अनित्य में संशय थोड़ा पैदा हुआ था, जिस कारण से प्रकरण की चिंता चली थी वो ही अगर हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए, आप उसको कह सकते हैं शब्द नित्य, ठीक है, नित्यत्वात्, शब्द नित्य है, नित्यत्वात्, नित्य होने से अब इसको कह सकते हैं। भाई नित्यत्व की ही तो चर्चा थी कि ये नित्य है या नहीं है, वहां जैसा उन्होंने कहा था कि अनित्य धर्मों, अनित्य धर्म की अनुपलब्धि होने से, या दूसरे ने कह दिया था नित्य धर्म की अनुपलब्धि होने से अनित्य शब्द लेंगे, तो वो कह सकते हो आप, इसके शब्दत्व की दृष्टि से नहीं कह सकते, ये एक अलग धर्म हो गया। जो शब्द के साथ आपने ताली का उदाहरण दिया आचार्य जी, तो ताली और शब्द एक ही हम मानते हैं, ताली का मतलब ताली से उत्पन्न शब्द। अच्छा, तो मतलब एक ही जाति का नहीं दे सकते, एक ही जाति का है ना ये, इसको नहीं ले सकते हम, तो चीजें तो एकदम अलग अलग हैं। और जैसे यहां अलग नहीं है, अलग नहीं है, हमारी प्रतिज्ञा क्या थी, शब्द अनित्य है, उस पक्ष में हम ले रहे हैं प्रतिज्ञा क्या की उस व्यक्ति ने, शब्द अनित्य है। अब शब्द का मतलब कौन सा शब्द, कोई विशेष शब्द तो कहा नहीं था, शब्द का मतलब शब्द सामान्य, जाति आ गई, कोई शब्द छोड़ा था क्या उसने, कोई ध्वनि छोड़ी क्या उसने, जब ये कोई कह रहा है शब्द अनित्य है तो कौन से शब्द को छोड़ा है उसने, या तो वो ये कहता कि इंजन का शब्द अनित्य है, जैसे इताली का, अब बोल सकता था वो, क्योंकि शब्द के साथ विशेषण लगा दिया, इंजन का शब्द, बिजली की गर्जन का शब्द इत्यादि, पंखे का शब्द, घड़ी का शब्द, ऐसा कोई विशेषण लगा देता तो अब तो वो सब शब्दों को ग्रहण नहीं कर रहा है, विशेषित कर दिया, लेकिन वो सामान्य रूप से कह रहा है शब्द अनित्य है, तब ये जो बोला है ये पूरी जाति का ग्रहण करेगा, सारे व्यक्ति इसमें आ जाएंगे, जितने भी प्रकार के शब्द हैं वो उसके धर्मी के रूप में आ गए, प्रतिज्ञा के अंदर ले लिए, यानी वो भी साध्य कोटि में है। अब यदि कोई दूसरी ध्वनि को कहे कि ये देखो, अब उसको नहीं ले सकते, हेतु कारण उसमें क्या है कि उदाहरण हमेशा सिद्ध ही होना चाहिए, जिसको आप अपनी प्रतिज्ञा में साध्य कोटि में रख रहे हैं, क्योंकि आपने शब्द में अनित्यत्व सिद्ध करना है, आपको अनित्यत्व सिद्ध करना है किसका, शब्द का, तो जितने सारे शब्द थे वो परीक्षा कोटि में आ गए, शब्दों की ही तो परीक्षा कर रहे हैं कि वो नित्य होते हैं अनित्य होते हैं, तो सारे शब्द एक भी नहीं छूटेगा, वो सब हमारी प्रतिज्ञा में आ गए, यानी वो साध्य हैं, अभी सिद्ध नहीं है। अब उसको दृष्टांत में प्रस्तुत करना ये गलत है, क्योंकि दृष्टांत तो सिद्ध का ही होता है, जो चीज अभी असिद्ध है, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर अभी विचार चल रहा है, उसको ही आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दो तो ये युक्तिसंगत नहीं है, इसलिए ऐसा कर नहीं सकते, नियम बना रखा है, यूं तो कोई कुछ भी कर देगा, जिसको सिद्ध करना है उसी के उदाहरण दे दे करके हर व्यक्ति की बात सिद्ध हो जाएगी, सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। एक आप ध्यान दीजिए, आपके कईयों ने परीक्षा में उसमें लिखा प्रत्यक्ष और अनुमान के भेदों में, तो कईयों ने लिखा कि प्रत्यक्ष में तो निश्चयात्मक ज्ञान होता है और अनुमान में निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अनुमान तो गलत भी हो सकता है, होता है ना गलत, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, फिर कुछ उन्होंने लिखा कि प्रत्यक्ष में तो बिल्कुल दृढ़ ज्ञान होता है और अनुमान में पूरा दृढ़ नहीं होता है, तो ये अनुमान अलग है, ये प्रमाण है, ये निश्चयात्मक ज्ञान कराता है, इसीलिए ये प्रमाण है, यदि ये निश्चयात्मक ज्ञान न कराए तो इसको प्रमाण ही नहीं कहेंगे, इसलिए इतनी कसौटियां रखी गई हैं इसमें, आप ऐसा उदाहरण नहीं ले सकते, आप ऐसा हेतु नहीं दे सकते जिसका एक भी अपवाद मिल जाए, ये इतने नियम क्यों हैं, इससे निश्चयात्मक ज्ञान हो, अगर यहां हमने ढीला कर दिया कि नहीं अपवाद तो होते हैं अपवाद तो चलता है, तो निर्णयात्मक ज्ञान नहीं होगा। तो लोक में जो हम अनुमान शब्द का प्रयोग करते हैं अंदाजे के लिए, वो ये अनुमान नहीं है, ये शास्त्र वाला, ये प्रमाण वाला अनुमान है, इसमें निश्चयात्मक ज्ञान ही होता है। तो इस दृष्टि से प्रत्यक्ष और अनुमान में भेद नहीं है, प्रत्यक्ष भी निश्चयात्मक ज्ञान कराता है, अनुमान भी निश्चयात्मक ज्ञान कराता है। तो आचार्य जी एक प्रश्न और था, ये मैं उदाहरण की पुष्टि चाहता हूँ, जो पक्ष सपक्ष और विपक्ष है, हम ऐसे पक्ष को समझ सकते हैं जैसे बीजेपी अभी पक्ष में है, अकाली दल सपक्ष में है और कांग्रेस विपक्ष में है, ठीक है, राजेश जी को दीजिए, हो गया आपका, अच्छा। तो मंजुनाथ जी। ओम आचार्य जी, इसमें जो उदाहरण दिया है कौन सा वाला, जो यथात्मा उस और दूसरा बुद्धि के साथ, ये उसने नहीं दिया है, दूसरे पक्ष ने दिया, दूसरे ने दिया हाँ। लेकिन पहले तो शब्द का द्रव्य है, गुण है, ये अभी निश्चय नहीं हुआ, ये अभी विषय नहीं है अभी। तो फिर भी जो उदाहरण देगा वो यदि द्रव्य के हिसाब से एक आदमी उदाहरण दे रहे और एक आदमी गुण के हिसाब से दे रहे, ये इस स्थिति में निर्णय तक ठीक निर्णय तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए यदि आपको संदेह है तो पहले ये अलग से विषय निर्धारित करने होगा कि शब्द द्रव्य है या गुण है या कर्म है, इसकी अलग चर्चा चलेगी। लेकिन इस चर्चा के चलते हुए आप उस बिंदु को बीच में नहीं लाएंगे। अगर ला रहे हैं, आपको बहुत आवश्यक लग रहा है तो ठीक है, अलग चर्चा कर लीजिए, उसका निश्चय करके आइए। और नहीं तो यहां इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा कि शब्द द्रव्य है या गुण है, कोई बात नहीं है। आपको यह लग रहा है यहां तो इन्होंने द्रव्य का उदाहरण दिया, इन्होंने गुण का उदाहरण देके खंडन कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है यहां पर अभी कि यह द्रव्य है या गुण है। जो भी हो, इसका केवल इतना कहना है कि शब्द नित्य होता है, शब्द द्रव्य है या गुण है यह चर्चा नहीं है, जो भी हो। लेकिन शब्द है तो सही, ये दोनों मानते हैं, शब्द के अस्तित्व को दोनों मानते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जिस शब्द को हम मान रहे हैं वो नित्य है या अनित्य है, यहां केवल चर्चा है। तो उसके लिए जो हेतु प्रस्तुत किया तो यहां ये कर सकते हैं, बिना द्रव्य और गुण की निश्चय किए भी कि कोई भी पक्ष उसको द्रव्य मानता है या गुण मानता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकता। ये कहने लगे कि मैंने तो आत्मा का उदाहरण दिया था जो कि द्रव्य का था, आपने खंडन के लिए गुण का उदाहरण दे दिया, ऐसा नहीं कह सकता, ये आपत्ति नहीं कर सकता ये पक्ष कि आपने ये क्यों दे दिया, मैंने तो द्रव्य का उदाहरण दे दिया, आपने गुण का क्यों दिया था। भाई द्रव्य और गुण की कोई बात ही नहीं है, आपने दो हेतु दिए थे, साधन धर्म और साध्य धर्म, वो चीज तो यहां पर है, उसको पकड़ करके कहने, जो आपने कहा है उसी को पकड़ करके हम बोल रहे हैं, या तो आप वहां पर बोलते पहले से। ये तो उदाहरण में आपस में कोई समस्या नहीं, लेकिन विषय के बारे में, जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके पूर्ण द्रव्य या गुण निश्चित करने से पहले हम जो उदाहरण देते हैं उसके हिसाब से हम निर्णय तक पहुंचते हैं, वो सही निर्णय पहुंचेगा या शंका है? नहीं, ये सही पे नहीं पहुंचेगा ना, ये सही पे नहीं पहुंच रहा है, ये हम सही पंचावय थोड़ा प्रस्तुत हो रहा है, ये इसमें एक हेतु गलत है ना, हेतु गलत है, ये तो दुष्ट है ना, ये प्रस्तुति दी जा रही है केवल। तो जो भी पहले हम पंच अवयव देते हैं उससे पहले हम उस विषय के प्रति द्रव्य या गुण है कर्म निश्चित होके करना है सही, कर लें तो अच्छा है, और नहीं भी करें तो रोक नहीं सकते किसी को कि भाई आप पहले वो निश्चय करो तब ये चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं, इसको कर रहे हैं तो इसको करने दीजिए। ठीक है अच्छा जी, वेद मित्र जी। आचार्य जी, ये अनेकांतिक स्व्यभिचार में अनुपसंहारी हेतुभाष को लिया जा रहा है, तो यहाँ प्रश्न है कि अनुपसंहारी में अनेकांतिक स्व्यभिचारिता को कैसे देखते हैं ये लोग? जैसे देखते हैं, मैंने लिया नहीं है उसको, मैंने कल इसीलिए इनका उत्तर भी नहीं दिया था पहले, पर चूंकि उदयवीर जी की पुस्तक आपके पास में है, उन्होंने भी उसको उल्लेख किया और नव्य न्याय में इसका बहुत प्रयोग होता है, लेकिन यहां तो इन्होंने ऐसा प्रस्तुत नहीं किया। या तो हम ये माने कि ये जानते नहीं थे और वो जानते हैं तो उन्होंने नई चीजें दे दी हैं खोज करके, तो विषय तो इनके सामने भी था प्राच्य न्याय में भी, लेकिन इनको उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, वो हेतु में दोष नहीं है, पर इनकी दृष्टि से आप मत देखिए, अभी इनकी दृष्टि से तो उत्तर बनेगा ही नहीं। आपका प्रश्न ठीक है कि जैसा अनेकांतिक सभ्य विचार हम यहां देख रहे हैं वैसा उसमें अनुपसंहारी में बनता ही नहीं है, क्योंकि उसका पक्ष और विपक्ष ही नहीं होता, सपक्ष और विपक्ष ही नहीं होता है, तो सपक्ष और विपक्ष में उस धर्म का देखा जा मिलना या ना मिलना, हेतु का मिलना या ना मिलना, वो तो आगे की बात है। लेकिन ये लोग कैसे देखते हैं उसको मैंने वो चौखट बना करके बताया था उसको। अनेकांतिक का मतलब क्या हुआ, शाब्दिक अर्थ बोलिए वेद मित्र जी, आप बोलिए। जो हेतु एकत्र व्यवस्थित न हो, एक जगह न हो जी, ठीक है, यानी दोनों जगह हो, यही मतलब है ना आपका एक जी, जी। ये एक में नहीं है, और अगर यहां भी नहीं हो और यहां भी नहीं हो, या पक्ष और विपक्ष तो हैं, पक्ष और विपक्ष तो हैं, ये चौखट का मतलब है पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष तो हैं, लेकिन हेतु यहां पर मिल नहीं रहा है, तो ये भी तो अनेकांतिक है जी, क्योंकि इसमें एक पक्ष में हेतु नहीं मिल रहा है, ये भी अनेकांतिक है जी, इसमें हेतु दोनों पक्षों में जा रहा है, ये एक अनेकांतिक का एक अर्थ हुआ जी। और ये अनेकांतिक क्यों है, क्योंकि इसमें भी एक पक्ष में एक अंत में हेतु नहीं दिख रहा है, यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है, ये भी अनेकांतिक हो गया ना जी। अब आप अनुपसंहारी की बात कह रहे थे, उसमें ये समझिए कि ये जो पक्ष है, जो चौखर मैंने खाने बनाए हैं, ये ही नहीं है, पक्ष और विपक्ष, सपक्ष और विपक्ष ही नहीं है, तो इनमें हेतु का होना या नहीं होना, हेतु यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, क्योंकि पक्ष सपक्ष और विपक्ष ही नहीं है, इसलिए हेतु यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है, दोनों जगह हेतु नहीं है जी। तो एकांतिकता नहीं हुई ना, अनेकांतिकता हो गई ना यहां पर भी जी। एक अंत में नहीं है ना यहां पर भी, यहां भी एक अंत में नहीं है, यहां भी एक अंत में नहीं है, यहां भी एक अंत में नहीं है, इसलिए तीनों अनेकांतिक हो गए। हमारे यहां जो अर्थ प्रचलित है, हम केवल इसको लेते हैं, ये लोग इसको इसको दोनों को लेते हैं, इसको भी अनेकांतिक शब्द से, शाब्दिक दृष्टि से तो कहा जा सकता है ये भी अनेकांत है, क्योंकि दोनों में, इसमें भी एक अंत में नहीं है हेतु, इसमें भी एक अंत में नहीं है हेतु, यहां भी नहीं है एक अंत में हेतु, ठीक है, ऐसे घटाया जाएगा। जो है ही नहीं उसमें फिर कैसे घटाएंगे कि एकत्र व्यवस्थित, ये तो और भी बड़ी बात हो गई ना, कि जब वो है ही नहीं तो घटने की बात ही नहीं आती है, इसका मतलब है ही नहीं, अनेकांतिकता तो हो गई ना, इतने ही अर्थ में देखिए, जो आप समझ गए हैं उस पर प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, ये इसी दृष्टि से देख रहे हैं, ये जिस दृष्टि से देख रहे हैं बस उसको समझ लीजिए, ठीक है। और कोई पूछिए, किसमें असाधारण और अनुपसंहारी, असाधारण और अनुपसंहारी, हाँ, जिस हेतु के सपक्ष विपक्ष तो हो लेकिन उसमें हेतु ना मिल रहा हो, सपक्ष और विपक्ष तो हो लेकिन हेतु ना मिल रहा हो, उसके लिए क्या कहा था, उदाहरण से देखेंगे, शब्दवत्पात, देखिए पक्ष क्या है हमारा, शब्द, शब्द पक्ष है, शब्द में नित्यत्व धर्म हमें सिद्ध करना है, ये साध्य धर्म हुआ और साधन धर्म हुआ अस्पर्शत्व, हो गया। अब जब हमें इसका सपक्ष देखना है, किसका, शब्द का, ये पक्ष है तो इसका समान पक्षी कौन होगा, जो कि नित्य हो, वही लेंगे ना, जैसे ये आत्मा शब्द का सपक्ष है, क्यों सपक्ष है, क्योंकि इसमें नित्यत्व है, ठीक, तो शब्द का सपक्ष कौन बनेगा, आत्मा यहां भी बन जाएगा क्योंकि नित्य है वो, और शब्द जो पक्ष है इसका विपक्ष कौन बनेगा, ऐसा धर्मी जो नित्य ना हो, ये बुद्धि यानी ज्ञान, ये विपक्ष हो गया, तो पक्ष और सपक्ष और विपक्ष हो गए, तो शब्द के यानी पक्ष के सपक्ष विपक्ष तो हैं, ये असाधारण का बात बता रहा हूं, जिस पक्ष के सपक्ष विपक्ष तो हो लेकिन जो हेतु दिया गया है वो ना तो सपक्ष में मिलता हो ना विपक्ष में मिलता हो, हेतु क्या दिया उसने, शब्दवत्पात, शब्द नित्य है, क्यों, शब्दत्व होने से, उसमें शब्दत्व होने से, शब्दत्वात नहीं, शब्दत्वात और यह शब्दवत्वात एक ही तो बात है, शब्द वाला होने से शब्द, ठीक है, शब्दत्वात, ये शब्द जाति कह लीजिए आप, शब्दत्वात, शब्दत्वात कर लीजिए, ठीक है, उसमें शब्दत्व होने से, ठीक है, ये शब्दत्वात, शब्द में शब्दत्व है, मनुष्य में मनुष्यत्व है, पुस्तक में पुस्तकत्व है, ठीक है, इसको सामान्य या जाति बोलते हैं, मीठे में मीठापन है, नमकीन में नमकीनपन है, होता है ना उसमें, तो शब्द में शब्दत्व है, तभी तो हम पता लगता है कि ये शब्द है। तो शब्द नित्य है, ये प्रतिज्ञाति हेतु दे दिया शब्दत्वात्, तो इसकी व्याप्ति क्या बनेगी, ये क्या व्याप्ति मान के चल रहे हैं, जिस जिस में शब्दत्व होता है उस उसमें नित्यत्व होता है, या जो जो जिस जिस में शब्दत्व होता है वो नित्यत्व गुण से युक्त होता है, ये व्याप्ति है ना। अब व्याप्ति को इनको घटा के बताना पड़ेगा, व्याप्ति कहां मिल रही है, जैसे उदाहरण अब सपक्ष है आत्मा, इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेगा, जैसे आत्मा, तो इस आत्मा में व्याप्ति घटनी चाहिए, यानी हेतु धर्म भी मिलना चाहिए और साध्य धर्म भी मिलना चाहिए आत्मा में। तो आत्मा में साध्य धर्म तो है, नित्यत्व तो है, लेकिन शब्दत्व नहीं है, आत्मा में शब्दत्व नहीं होगा ना, शब्दत्व कहां मिलेगा, केवल शब्द में ही मिलेगा, जितने भी शब्द हैं तरह तरह के असंख्य शब्द, उन सब में शब्दत्व मिलेगा, लेकिन शब्द को छोड़ के और कहीं शब्दत्व नहीं मिलेगा। और ये बुद्धि में भी होगे, नहीं अभी उस पर मत जाइए, अभी यहीं रहिए। तो अनुपसंहारी क्या हुआ, नहीं असाधारण क्या हुआ, जिस जो हेतु सपक्ष में ना मिले, तो यहां नहीं मिल रहा है, ये समझ में आ गया है सबको, नहीं मिल रहा है, और विपक्ष में भी ना मिले, ये शब्दत्व विपक्ष में भी नहीं है, ऐसे हेतु को असाधारण हेतु, या इसको अनेकांतिक हेत्वाभास के रूप में सव्यभिचारी हेत्वाभास मान रहे हैं, हो गया। अब अनुपसंहारी में आते हैं, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, ऐसा पक्ष सर्वम नित्यम, इसमें पक्ष क्या है, सर्वम नित्यम प्रमेयत्वात्, एक तो पक्ष देख लीजिए, एक साध्य धर्म देखिए, एक साधन धर्म देखिए, इसमें को संकेत करके बताइए कि इसमें पक्ष कौन सा है, पक्ष क्या है, या तीन शब्द हैं, सर्वम है, नित्यम है और प्रमेयत्व, ये तीन शब्द हैं यहां पर, इन तीन में से पक्ष कौन सा है, सर्वम, सर्वम नहीं, ऐसा देखिए, इसमें साध्य धर्म कौन सा है, साध्य धर्म नित्यम, इसको हमें सिद्ध करना है, ये साध्य धर्म है, और साधन धर्म कौन सा है, प्रमेयत्व है, ये साध्य धर्म किस में रहता है, ये नित्यत्व किस में सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये सर्व में, सब वस्तुओं में, सर्व मतलब सब वस्तुओं में, ये साध्य धर्म किसमें है, इसमें सर्व में सिद्ध करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें प्रमेयत्व है, ये प्रमेयत्व किसमें होगा, सर्व में, सब में ही ना, ये जो जिस जो जो सर्व है जिसका नित्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं उसमें प्रमेयत्व होना चाहिए, तो ये पक्ष कहलाएगा, सर्वम जो है ये पक्ष कहलाएगा, हो गया, साध्य धर्म, साधन धर्म और ये पक्ष हो गया, ये सब पंचावयवों में होगा, सभी जगह होगा। तो जो हेतु दिया गया, जब कोई हेतु दिया गया तो उसका उसका मतलब फिर वहां सर्व पे जाने पड़ेगा, जिसका ना तो सपक्ष होता हो ना विपक्ष होता हो, जो हेतु, हेतु को कहां देखेंगे हम, या तो सपक्ष में देखेंगे या विपक्ष में देखेंगे, कहीं ना कहीं देखेंगे या कहीं उसका अभाव देखेंगे, जैसे यहां आत्मा में देखा तो अस्पर्शत्वात को यहां देखेंगे ना हम, तभी तो सिद्ध करेंगे, तो इसका सर्व का सपक्ष क्या है, समान धर्म वाला क्या है, कौन समान धर्म वाला है जिसमें नित्यता है, यहाँ पे सर्व बोला गया तो उसमें तो सभी कुछ आ जाएगा, वो सर्व में आ गया, तो इसको छोड़ करके ऐसा कौन सी चीज आप बोल सकते हैं जिसमें नित्यत्व है, उदाहरण के लिए, वो तो प्रतिज्ञा में ही बोल दिया सब, प्रतिज्ञा में तो बोल दिया, अब आप यूं बोलिए कि यहाँ बचा ही नहीं है कोई, बचा ही नहीं, तो सपक्ष बन सकता है क्या, इसका नहीं बन सकता, क्या विपक्ष बन सकता है, वो भी नहीं बनेगा, दोनों ही नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगा, तो जब सपक्ष और विपक्ष ही नहीं है तो इस हेतु को आप कहां दिखाएंगे, ऐसा हेतु जो ना तो सपक्ष में मिलता हो ना विपक्ष में मिलता हो, यानी सपक्ष विपक्ष ही नहीं है वहां पर, तो कहीं दिखाई नहीं सकते, तो ऐसा जो हेतु दे दिया जाता है ये अनुपसंहारी है, इसका आप उपसंहार ही नहीं कर सकते, आई बात समझ में। तो साधारण वो होगा इनकी व्याख्या में, जहां हेतु सपक्ष में भी मिलता हो विपक्ष में भी मिलता हो, ऐसा हेतु तो साधारण कहलाएगा और वो अनेकांतिक बन रहा है। ऐसा हेतु जो ना तो सपक्ष में मिलता हो ना विपक्ष में मिलता हो उसको असाधारण का, और ऐसा हेतु जिसका कोई ना तो पक्ष सपक्ष बनता हो ना विपक्ष बनता हो। आचार्य जी वहाँ पे आपने प्रतिज्ञा का कुछ बोला था, मतलब जब अनुपसंहारी की बात बोली ना तो उसमें प्रतिज्ञा के बारे में आपने कुछ बोला कि वहाँ पे हेतु का ना दोष होकर के प्रतिज्ञा का है, तो वो फिर से बोलिए। आपने ना अनुपसंहारी जब बतला रहे थे उसमें आपने बोला कि यहाँ पे हेतु का ना कुछ दोष होकर के वहाँ पे प्रतिज्ञा में ही गलती है। ये तो अगली बात हुई, अभी जो अनुपसंहारी ये लोग बोल रहे हैं, आपने पूछा असाधारण और अनुपसंहारी क्या होता है, जो लोग ये प्रस्तुत करते हैं वो मैं बोल रहा हूं अभी, तो वो आगे की बात है। ये समझ में आ गया है? तो अब यहां हम देखें कि ये हेतु का दोष है या प्रतिज्ञा का दोष है। हेतु का दोष क्या है वो यूं देखते हैं कि ये हेतु हमेशा दृष्टांत साधर्म्यात या दृष्टांत वैधर्म्यात होना चाहिए। हेतु क्या होता है? हेतु के लक्षण में उदाहरण साधर्म्यात या तो वैधर्म्यात। अब इसका कोई उदाहरण ही नहीं मिल रहा है तो ना तो उदाहरण के साधर्म्य से यह हेतु है और ना उदाहरण के वैधर्म्य से यह हेतु है, तो ये ऐसा हेतु असत हेतु है। हेतु जैसा दिख रहा है लेकिन यह हेतु है ही नहीं, क्योंकि ना तो उदाहरण के साधर्म्य से है ना उदाहरण के वैधर्म्य से है। ये इस दृष्टि से आप हेतु में दोष देखेंगे जो ये लोग प्रस्तुत करते हैं। ठीक, हम इसको दूसरे ढंग से क्या बोलेंगे, चलो आपका हेतु ठीक है, हम हेतु में कोई दोष नहीं देते हैं आपका, आपकी व्याप्ति आपने व्याप्ति प्रस्तुत कर दी, जो जो जिस जिस में प्रमेयत्व होता है वह नित्य होता है। जैसे उदाहरण दीजिए, इसमें तो सब आत्मा वो, नहीं आत्मा को दे ही नहीं सकता है, आत्मा तो सर्व में आ गया। तो जो साध्य है उसको सिद्ध के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो वो उदाहरण ही नहीं दे पाएगा, तो हमें हेतु को अहेतु कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर हम केवल यही कह देंगे कि भाई आपने उदाहरण ही नहीं दिया है, अभी तो उदाहरण तो लाओ पहले, तब बात करेंगे आपसे, हम बात ही नहीं करना चाह रहे उससे। अब पहले अपना पंचावय तो प्रस्तुत करो, उदाहरण ही नहीं दिया उसने, और उदाहरण देंगे तब देखेंगे कि इसका हेतु ठीक है या नहीं है, क्योंकि हेतु उदाहरण के सापेक्ष देखा जाता है। हेतु के लक्षण में ही यह दिया गया, दृष्टांत साधर्म्यात दृष्टांत वैधर्म्यात, तो पहले दृष्टांत तो लाइए, आप दृष्टांत लाइए उसके अनुसार हेतु प्रस्तुत कीजिए, तब हम देखेंगे कि आपका हेतु ठीक है या नहीं है। वो कौन से हेतु हेत्वाभास में जाता ही, अभी तो हेतु ही नहीं बना है आपका, हम तो इसको यहीं पर ही रोक देंगे। आप उदाहरण लाइए तब आप प्रस्तुत कीजिए, हम तो इसको हेतु बना ही नहीं है आपका ये मानेंगे, आप दृष्टांत ही नहीं दे सकते। दूसरे शब्दों में क्या, आप अभी आपने पंचावय भी प्रस्तुत नहीं किया है अपना, और अगर दृष्टांत नहीं दिया है तो उपनय क्या करेगा, वो किसके समान बताएगा, नहीं वो भी नहीं घटेगा। आई बात समझ में? तो अगर प्राचीन न्याय की दृष्टि से देखें तब भी हम इसको खंडित कर सकते हैं ऐसा कोई प्रस्तुत करे तो, और अगर आप इसको हित्वाभास में मान के कर सकते हैं जैसा कि नव्य न्याय वाले मानते हैं तो ठीक है, वैसा भी कर लीजिए। पर आचार्य जी हित्वाभास तो होगा ही नहीं, क्योंकि हित्वाक में का जो मेन अर्थ होता है वो तो हेतु में। प्राचीन न्याय वाले हैं तो आपको वो ठीक नहीं लगेगा अभी। शक्ति नंदन जी पूछ रहे हैं कुछ। पूछिए जी। आचार्य जी, जैसे अनुपसंहारी में सर्वम नित्यम ये कहा है, हेतु के रूप में प्रमेयत्वात जो शब्द दिया, तो इस प्रकार उसको खंडित कर सकते हैं क्या? जैसे प्रमेय किसे कहते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं, मतलब वो भी प्रमेयत्व भी जानने योग्य एक अर्थ है, तो वो सब में आ गए तो ये हेतु कैसे बनेगा इस? तो वो आप सर्वम पे ही तो पहुंच गए ना, देखो आपने शब्द को खुलवा लिया केवल, इन्होंने कहा कि जानने योग्य है ना, जानने योग्य है ये आपने प्रमेयत्व को ही तो खोला है। जानने योग्य है मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं, जानने योग्य है मतलब अभी जाना जाना है ये नहीं है, जिसको जाना जाता है प्रमेयत्व है मतलब हम जान रहे हैं उसको, जानना सिद्ध है, जानना असिद्ध नहीं है, आप अगर इस प्रमेयत्व को जानने योग्य है, मतलब अभी जाना नहीं है, जानना है, उस अर्थ में ले रहे हैं तो ये छल का प्रयोग हो जाएगा कि वक्ता इस रूप में इस हेतु को नहीं प्रस्तुत कर रहा है कि ये प्रमेय है, मतलब जाना जाने योग्य है, मतलब अभी नहीं जाना है भविष्य में जाना जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं ले रहा है। जाना जाता है, जो जो जो जाना जाता है प्रमेयत्व, ये छल का प्रयोग हो जाएगा उस तरह अगर आप लेंगे तो। और अगर जैसा ये कह रहा है वैसा ही है तो खोल रहे हैं तो आप सर्व पे ही पहुंचेंगे कि जो जितनी चीजें हैं सर्व हैं वो प्रमेय हैं, जानी जाती हैं। तो जानी जाती हैं तो ठीक है, जानी जाती हैं, इसका निषेध नहीं। अब बोलो। अच्छा जी, मैं जानने योग्य मतलब केवल भविष्य में जानेंगे इस प्रकार नहीं अर्थ है, जो प्रमेय जो है, प्रमेय का अर्थ, प्रमेय का अर्थ भी हम जानते हैं ना। बताओ क्या अर्थ है प्रमेय का अर्थ, बोलो। जिसको जाना जाता है, ये भी अपना एक शब्द भी एक पदार्थ है। मैं ये जिसको जाना जाता है जी, मतलब उसका जाना जाना निश्चित है ना हमारे को, उसमें कोई संदेह नहीं है जी। वो चीजें जानी जाती है, हम जान चुके हैं, जान रहे हैं, जानेंगे, जानी जाती है। ठीक है, इससे आप क्या कहना चाहते हैं आगे? प्रमेयत्व भी एक पदार्थ है, वो भी अपना। प्रमेयत्व पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, प्रमेयत्व पदार्थ का एक लक्षण है। प्रमेयत्व को पदार्थ आप सीधे सीधे ऐसे मत बोलिए, क्योंकि प्रमेयत्व का भी अपना अर्थ है। प्रमेयत्व को भी जाना जाता है जी, इसलिए कह लीजिए। इसलिए मैं कह लीजिए, चलो वो सब में आ गए। ठीक है, आप उस तरह भी कह सकते हैं। उनका क्या, इनका ये कहना है कि ये जो प्रमेयत्व है इसमें भी तो प्रमेयत्व है। इसका उत्तर दूसरे ढंग से हो सकता है कि जाति में जाति नहीं रहती है। प्रमेयत्व में प्रमेयत्व आप जाति में जाति देखने लगेंगे वो नहीं देखा जाता है। मधुरत्व में मधुरत्व देखने लगे नहीं, द्रव्य में मधुरत्व देख सकते हैं, लेकिन अब शब्द में शब्दत्व है, अब शब्दत्व में भी शब्दत्व आप नहीं देखेंगे, जाति में जाति नहीं जाएंगे। तो सर्व में प्रमेयत्व है, प्रमेयत्व में फिर प्रमेयत्व आप कहने, प्रमेयत्व में प्रमेयत्व आप एक दृष्टि से जो कह रहे हैं वो मैं मान भी रहा हूं कि ये चीज प्रमेय है। ये जो ज्ञान है, एक तो है वस्तु कि ये जानी जा सकती है, अब ये वस्तु प्रमेय है ये भी तो जाना जा रहा है। एक है वस्तु का जानना कि वस्तु है, वस्तु में प्रमेयत्व है, और ये प्रमेय है ये भी तो जाना जा रहा है, वस्तु नहीं जानने को। उस दृष्टि से ये कह रहे हैं आप, ठीक है, वो आप कल्पना करके वैसे कह सकते हैं, इतना कठिन में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सीधी सी बात है भाई, आप अपना दृष्टांत दीजिए, बिना दृष्टांत के साधर्म से आपका हेतु हेतु ही नहीं कहलाएगा, हेतु ही नहीं बनाया। अभी आप पंचावयव प्रस्तुत कीजिए तब खंडन करेंगे, और जो पंचावयव ही प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है उसके हम उसको उसका क्या खंडन करें, वो खंडन के लायक ही नहीं है। पंचावयव ही प्रस्तुत नहीं किया, कम से कम इतना तो प्रस्तुत करे वो। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं, समाप्त कर रहे हैं। प्रणाम।